بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Musallif Hazretleri Elif'in maddesinin, hemzesinin kesre ve fetha okunacak olduğu yerleri beyan etti. Bunları açıkladıktan sonra şimdi tahfif meselesine başlıyor. İnne tahfif edilir, in olur. Enne tahfif edilir, en olur. Tamam. Keenne tahfif edilir, keen olur. Lakin de tahfif edilir, lakin olur. Şimdi bunlarla ilgili bize hükümleri beyan edecek. Peki. Ve tuhaffefü, tahfif edilir, hafifletilir. Ne el meksuratü, evet. İnne-i meksure. El meksuratü, meksure, kesreli olan. İnne tahfif edilir. Efendim neyle tahfif yapılıyor? Yani onun nunu ahiresi hasbediliyor. İnne in. İnne in. Tahfif yapıldı. Tahfif yapıldıktan sonra feyelzemu. Feyelzemu lazım gelir gerekir. Yani feyelzemu badit tahfifi. Yani tahfiften sonra lazım gelir. Ne lazım gelir? Ellamu lam lazım gelir. Nerede lam lazım gelir? Fi haberiha, onun haberinde. İnne-i meksurenin, ki ini muhaffefe oluyor. İni muhaffefenin haberinde lam lazım gelir. O lam farikadır. O lam farikadır. Yani ne yapıyor? Bu in, in-i nafiye değil. Bu in, in-i nafiye değil. Bu in, in-i muhaffefedir. Bunu bize beyan ediyor. Yani. O lamın dahil olması niyedir? Lidef'il iltibası. İltibası kaldırmak için, def etmek için. Tamam? Evet. İn zeydun lekaimun. İn zeydun lekaimun. İn zeyden lekaimun. Tamam. Onu şimdi söyleyeceğiz de. Onu da okuyalım, ondan sonra örnek verelim. Ve yecüzü caiz olur. Ne caiz olur? İlgâuha. Evet, ilgâuha. Yani iptalu ameliha. Amelini iptal etmek caiz olur. Yani amel etmesi de in-i muhafifeni caizdir. Amelin iptal edilmesi de caizdir. Şimdi inne. Bunu amel etmesi vaciptir. İnne oldu. İnne zeyden kaim. Amel etmesi vaciptir. Yani tahfif bulunmadığı zaman da amil olması vacip. Peki tahfif oldu, in oldu. Yecüz i'maluha ve yecüzü ilgavha. İlgası caizdir, i'mali de caizdir. İndet tahfif, tahfif durumunda. İn zeyden lekaimun, in zeydun lekaimun. İn zeyden dersen, bak amel ettirdin ini, zeyden mensup, kim nasbetti? İn. İni muhafife nasbetti onu. Caizdir nasbetmesi. Lekaimun da inin haberi. Tamam. İn harf-ı müşebbün bir fiildir. Zeyden'in ismidir. Lamlamı farikadır. Kaimun inin haberidir. Amel etti. Ama yok. İn zeydun Lekaimun in ini muhafefe mulgan anil amel, amelden iptal edilmiş, amel iptal edilmiş, amel etmiyor. Zeydün mübteda, lamlamı farika, kaimun mübtedanı haber. Tamam. İkisi de caiz. Şimdi ve duhuluhadaki o baba dikkat. Müstakil bir cümledir yani. Matuf değildir. Ve duhuluha diye gelecek. Buradaki vav, vavı iptidaiyedir veya i'tiraziyedir. Ama atıf harfi değildir. Tamam. Evet. Ve duhuluha, bu in-i muhafefenin dahil olması ve duhuluha dahil olması ise in-i muhafefenin dahil olması ne üzerine olucudur? Ala fi'lin min ef'alil mübtede'i vel haber. Mübteda haber fiillerinden bir fiil üzerine, yani ef'ali nakısa ef'ali kulüp gibi müpteda haberin üzerine gelip müpteda haberi kendisine ma'mul yapan fiiller var. Ef'al nakısa gibi bak. Zeydun kaimun, kâne zeydun kaimen. Zeydun kaimun, alimtü zeyden kaimen. Tamam. Ve duhuluha, bu in-i muhafefenin dahil olması ne üzerine olucudur? Ala fi'lin, fiil üzerine olucudur. Öyle fiil ki neyden olan? Min ef'alil mübtede'i vel haberi. Mübteda ve haber fiillerinden, yani nevasıhıl mübtede vel haber dediğimiz mübteda haberin, mübteda haberliğini nesheden nakıs fiiller ve ef'al-i kulub fiilleri üzerine dahil olucudur. Evet. Ne demek? İn-i muhafefe, eğer fiile dahil olursa, dahil olduğu fiil ya ef'ali nakısadandır, değil mi? Ve inkitte letürdin. İnkitte letürdin. Lam. Ve inne zunnuke leminel kâzibin. Ve inkânet lekebîraten. İnkânet lekekânet. İnkânet. Ve inne zunnuke ve in kunte leminel gafilin ve in kunte leminel gafilin le kunte. Eğer ki bu in-i muhafife bir fiile dahilse, o dahil olduğu fiil nasıl bir fiil olması lazım? Mübteda haber fiillerinden bir fiil olması lazım. Tamam. Şimdi dedik ki yecuzunun ma'mulüne matif olamaz dedik ona bak. Dikkat ettin oraya. Değil mi? Çünkü ne demek oluyor o zaman? İlgası caizdir ve duhulu da caizdir. Alâ fiyâli min ef'âli müptede ve müptede haber fiillerinin bir fiile duhulu caizdir. Hayır, duhulu caiz değil. Müptede haber fiillerinden birinin duhulu caiz değil. Dahil olursa müpteda haber fiillerinden birine dahil olur. İlle dahil olacak diye bir şey yok. Peki atıp yaparsan ne lazım geliyor? Müpteda haber fiillerinden birine dahil olması da caizdir. Müpteda haber fiillerinden olmayan başka fiillere de dahil olması caizdir. Bu anlaşılır. Halbuki hoca öyle bir şey yok. Bu in-i muhafefe fiile dahil olmayabilir. İn zeyden le kaimun. İn zeydun le kaimun. Tamam. Bak, isme dahil oldu. Fiile dahil olursa o dahil olduğu fiil, medhul olan fiil, yani inin başına geçtiği fiil, müpteda haber fiillerinden bir fiil olması lazım. Başka fiil olamaz. Ama sen bunu o yecüzünün failine atfettiğin zaman ne demiş olursun? Duhulu da caizdir. Duhulu caiz değil. Duhulu caiz değil. Dahil olursa müptida haber fiillerine dahil olur. Duhulu caizdir demek, yani müptida haber fiillerine dahil olması caizdir. Müptida haber fiili olmayan bir fiile de dahil olması caizdir anlaşılır ki bu caiz değil, böyle bir şey yok. İn-i mukabife ancak müptida haber fiillerinden birine dahil olur. Eğer fiilin başına geçerse geçtiği fiil, yani dahil olduğu fiil ancak müptida haber fiili olabilir. Yani ya nakıs fiildir ya da efali kulüptür. Bunun dışında bir fiil değildir. Tamam. Orası önemli yani. Nahvu kavlihi teala, Cenab-ı Rabbil Alemin ayetinde, Bakara suresinde olduğu gibi. Ve inkânet lekebîraten. Ve inkânet lekebîraten. Ve innehâ lekebîratun. Ve innehâ kebîratun. Ve innehâ kebîratun. Asıl terkip böyle. Ve innehâ. Babu hali alıyoruz. Ve innehâ. Muhakkak ki o tevliye. Tamam mı? Ve inne muhakkak o. Ve inne tevliyetel kıbleti. Kıblenin çevrilmesi. Minel min beytil makdisi ilel ka'beti. Beyt-i makdisten Kabe'ye çevrilmesi. Lekebi kebiratun. Ağırdır. Şakkatun yani. Meşakkatli. Zor gelmektedir. Hakikaten kıble çevrildiği zaman birçok insan irtidat etmiş yani. Yani kabullenilmemişler. Efendim. Şimdi bu inne tahfif edildi. İn olunca kânetin başına geçti. Kânet. Kânet efali nakısından bir fiildir. Değil mi? Ve in kânet habere de ne lazım geldi? Lam. Lekebîrâ ten. Lam-ı iftida geldi yani. Lam-ı farika geldi. Aslı terkip ve inneha kebiratun idi. Evet. Ne zaman ki tahrif edildi, haberinde lam lazım geldi. Lekebiraten oldu. Ondan sonra da kânet üzerine dahil olunca tabii artık kânetin ismi tahtında hiye, haberi de lekebiraten. Ve inne zunnuke leminel kâzibîn. Ve inne zunnuke leminel kâzibîn. Ve inne zunnu muhakkak biz zannediyoruz ki seni leminel kâzibîn. Biz seni yalancılardan zannediyoruz. Öyle kabul ediyoruz. Şimdi bu terkibin de aslı ve inneke minel kâzibîn. Ve inneke minel kâzibîn. Ve inneke muhakkak ki sen minel kâzibîn, yalancılardansın. Yalancılardansın. Şimdi ne zaman ki tahrif edildi, ameli ilga edildi. Ameli iptal edildi. Haberine lam lazım geldi. Evet. Ve müptida haberi nesh eden fiillerden ef'ali kulüp olan bir fiil, yani nezunnu, zanne yezunnu, yezunnu, yezunnani, yezunnune, tezunnu, tezunnani, yezununne, tezunnu, tezunnani, tezunnune, tezunnine, tezunnani, tezunnune, ezunnu, nezunnu. Nezunnu üzerine dahil oldu. Peki innenin ismi ne oldu? Nezunnunun birinci mef'ulü oldu. İnnenin haberi de nezunnunun ikinci mef'ulü oldu, değil mi? Ve in nezunnu, nezunnu faili tahtında nahnu müstetir vücuben ke, efendim innenin ismiydi o, inneke, ke innenin ismiydi. Şimdi ne oldu? Nezunnunun birinci mef'ulü oldu. Ha? Evet. Ve engalebe ismuha, ismi inkılabetti ila kevnihi mef'ulen evvela. Mef'ul evvel oldu li nezunnuke, nezunnuke. Ve engalebe haber, ve haberi de dönüştü. İlâ kevni mef'ulen saniyen li nezunnu. Nezunnu ikinci mef'ul oldu. Tamam. Şimdi Şimdi Musannif Hazretleri tabi iki tane örnek verdi. İkisinde de yine muhafife fiile dahil olmuş. Sanki insan düşünüyor ki demek ki in tahif edildiği zaman muhakkak fiile dahil olur. Halbuki öyle değil. İn tahif edildiği zaman dahil olursa müptida haber fiiline dahil olur. İlle de fiile dahil olacak diye bir şey yok. İn zeyden lekaimun, in zeydun lekaimun. Zaten ilgası caizdir demekten o anlaşılıyor yani. İlgası caizdir demek ki isme dahil olur, amel de edebilir yani. Anlaşıldı. Ve tuhaffefü. Şimdi in muhaffefeyi bitirdi. Şimdi eni muhaffefeye geldi. Ve tuhaffefü tahfif edilir. El meftuhatü. Enne. Tahfif edilir. En olur. Evet, en olur. Feta'melu. Binaenle amel eder. Feta'melu amel eder. Hiyel muhaffefe. Min enne. Enneden tahfif edilmiş olan bu en amel eder. Daima amel eder bu. Feta'melu amel eder. Nerede amel eder? Fi zamiri şe'nin. Şan zamirinde amel eder. Şan zamirinde. Öyle şan zamiri ki ama mukadderin, mukadder. Açığa çıkmıyor yani. En hu olmuyor yani. En tahtında zamiri şan müstetir, mukadder ismi oluyor. Şimdi böylece bir fark ortaya çıktı. İni muhafefe amel etmesi de caiz, amelinin iptali de caiz. Ama eni muhafefe amel etmesi vacip, amel ediyor yani. İsmi daima tahtında müstetir, zamiri şan, hal, durum şu ki, en, durum şu ki, ve ahiru da'vahum en, elhamdülillahi rabbil alemin, en, muhakkak ki şan, durum bu, elhamdülillahi rabbil alemin, hamd aleminin Rabbinedir. Evet. Bu amel ediyor yani. İni muhafife ise ameli de caiz idi. Amel etmemesi de caiz, tahfif edildiği zaman. Bu inne-i meksureden demek ki müşabeheti daha kuvvetli olduğu için enne aynı zamanda fiil de olabilir. Yani. İnne'nin fiile müşabehetiyle enne'nin fiile müşabeheti karşılaştırıldığı zaman enne'nin fiile müşabeheti daha güçlü. Çünkü enne ye'innü diye fiil de var. Enne zeydun kerimin. Enne zeydun ki enne inledi. Enne ye inleden fiil mazi. Enne inledi. Kim inledi? Zeydun zeyd fail. Enne zeydun zeyd inledi. Ne gibi? Kerimin rim gibi. Rim antilop. Ceylan. Ceylan gibi inledi. Fiil-i müşabihet daha fazla. Onun için o tahfif olduğunda da yine ne yapıyor? Amel ediyor. Evet. Tamam. Ve yelzemi lazım gelir. Ve yelzemi lazım gelir. Şimdi buraya da dikkat etmek lazım. Hayne tahfif. Tahfif meydana geldiği zaman da lazım gelir. En yekûne en yûcede. En yûcede bulunması. Kablehâ efendim kablel muhaffefeti. Bu muhaffefeden önce tamam mı? Kablel meftuhatil muhaffefe yani. En muhaffefeden önce bulunması lazım gelir. Fi'lun bir fiil. Tamam. Öyle fiil ki olucu. Neyden olucu? Min ef'ali tahkiki, tahkik fiillerinde. Tamam mı? Sübut, tahakkuk manasına delalet eden bir fiil. Kesinlik manasına. Bildim, anladım, kesin hükmettim, hüküm verdim, ispat ettim. Tamam mı? Böyle bu manalara delalet eden. Yani min ef'al elleti yedülle ala hadefin fi ma'na tahakkuki ve sübuti. Sübut manası, tahakkuk manası kendinde bulunan. İşte ilim gibi, tebyin gibi, alimtü, ben bildim, tebeyyentü, tebeyyün ettim, anladım. Ve hakkaktü, kesin ifade ettim, esbettü, esbettü, ispat ettim, kesin bildirdim, tamam. Cezemtü, kesin hükümen, böyle ya tahkik manası kesin olacak veyahut da kendisine tahkik manası yok ama tahkik hükmünde kabul ediliyor. Mesela zan gibi. Zan. Yani, zan gibi mesela. Vanentü. İşte tabi vanentü olduğu zaman da ihtilaf etmişler yani. Evet. Zannede çünkü tahkik manasını kullanıldığı oluyor. وَظَنُّ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللّٰهِ Nasıl dahi? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُ Orada kesinlik manasınadır yani zan. Tamam. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ Zannediyorlar, zannetmiyorlar. Kesin yukinune, inanıyorlar yani. Değil mi? اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Rablerine mülaki olacaklar, kavuşacaklar. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve onlar Rablerine dönücüdür. Buna zannediyor, zan ile iman olmaz zannediyor değil. İkan ediyorlar kesin, inanıyorlar. Manasına yani. Peki. Şimdi buraya da bir şeyler söylememiz lazım ha. Kesinlik manası değerlerinden fiillerden olacak dedik. İlimdir, tebyindir, tebeyyündür, bilmem ne şudur budur ama şimdi Musannif'in ibaresinde şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani en-i muhafefe tahfif edilir. Tahfif edilirse ondan önce de o en-i muhafefen önce tahkik fiillerinden, kesinlik manası ifade eden bir fiillerden bir fiil bulunması gerekir. Gerekmez. Gerekmez. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi Rabbine bak. Ve ahiru da'vahum mübteda. Enilhamdülillahi Rabbil alemin cümlesi o mübteda olanın haberi. Hane tahkik fiilinin bir fiil. Demek ki en-i muhafafeden önce bir fiil olursa o fiilin tahkik fiillerinden kesinlik manası ifade eden bir fiillerden olması gerekir. Ama musannifin yani burada ve yelzemu en yekuna qablaha fi'lun min af'alit tahkik demese nahu alimtu en zeydun kaimun onu devam edeceğiz. Yani böyle söylemesi sanki tahfif edildiği zaman da en-i muhaffifeden önce muhakkak bir tahkik fiillerinden bir fiil olması gerekiyor. Bu anlaşılır. Halbuki öyle değildir. Yani. Öyle değildir. Değil mi? Öyle değil. Ve mimma yenbagi bak bu şartta diyor ve mimma yenbagi lazım gelen bilgidir ki en yu'leme bilinmesi gerekir ennel murade biluzumi ef'ali tahkik tahkik fiillerinden fiilin lazım gelmesiyle kastedilen burada ennehu şudur ennehu şu ki in dakhala aleyha fi'lun bir fiil dahil olursa yelzemu en yekune o fiilin olması gerekir min tilkel ef'ali. Bu fiillerden olması lazım gelir. Binaenaleyh feyecüzü caizdir. En la yedhula aleyha fi'lun. Bir fiilin dahil olmaması da caizdir. Bel bilakis yecüzü caiz olur. En yekune ma kableha. En-i muhafferin ma kablinde olması. Ne olması? Efendim? Mübteda. Mübtedan olması da sahihtir. Nahu kavli teala ve ahiru da'vahum enilhamdülillah. Daha ne gibi? Ve kavli teala ve en asa en yekune kadig terabe eceluhum. Ve en asa müptida ama bir şey yok burada. Ve en asa. Ve en leyse lil insan illa ma sa'a. Ve en leyse. Ve en o da en-i muhafifedir. Fiil mi var enden önce? Yok. Demek ki eğer fiil olursa tahkik fiillerinden bir fiil olması lazım. Allah anlaşıldı. Peki, nahvan. Alimtü. Alimtü. Bak alimtü bu nedir? Tahkik fiilidir. Alimtü en. Alimtü ben bildim en. Şan. Dikkat. Şunu bildim ki Zeydun kaimun. Zeyd ayakta olucudur. Zeyd'in kıyamını ben ne yaptım? Bildim. Yani alimtü kıyame Zeyd'in sabiten. Alimtü efendim kıyame Zeyd'in, Zeyd'in kıyamını bildim, sabitin sabittir. Böyle ikinci mefulü takdir de edebilirsin. Bir meful, iki meful makamına da kaim olabilir yani. Alimtü kıyame Zeyd'in, Zeyd'in kıyamını bildim yani. O zaman da ihtiyaç olmaz yani. Takdire de gerek kalmaz. İstersen takdir de edebilirsin. Şimdi bakıyoruz bu tahfif edilmiş en. Zamir-i şanda amel etmiş, mukadder zamir-i şan. En, muhakkak ki şan, dikkat. En hu, hu mukadder orada. Zeydün müptida, kaimun haber, müptida haber cümle, cümlesi cümleyi ismi, irafta malim merfu, enin haberi. En, ismi zamir-i şan mukadder, tahtında mukadder hu, değil mi? Zeydün kaimun önün haberi, en ismi haberiyle fi tevilil müfrat. Müfrat tevilinde olup efendim alimtünün bir meful olup iki meful makamına kaim olan mefulü bi veyahut da alimtünün birinci mefulü, ikinci mefulü de mahzur. İki türlü söyleyebilirsin. Anlaşıldı? Peki. Ve tedhulu dahil olur. Şimdi bu da dahil olur. Gene ve yecudu duhulha demektir. Yani. Ve yecudu en tedhule tilkel meftuha. El muhaffefet. Bu ene muhaffefenin dahil olması caizdir. Ve tedhulu dahil olur. Yani ve yecuzu en tedhule dahil olması caizdir. Şimdi bu enin dahil olması, enin başına geçmesi neyin üzerine dahil olması? Alel fi'li mutlakan. Mutlak olarak. Leyse bi mukayyedin bi fi'lin min ef'alin mubtedeyi. Kema huve mukayyedun fi sabık. Mutlak olarak fiile dahil olur. Arkada geçti ki ini muhafefe tahfif olduğu zaman dahil olursa ancak müpteda haber fiiline dahil olur. Değil mi? Ama bu ini muhafefe bütün fiillere ne yapabilir? Dahil olabilir. Bu da ikinci bir fark. Tamam? İni muhafefe dahil olursa ancak müpteda haber fiiline dahil olabiliyor. Ama en muhafife dahil olursa, dahil olmasa bir şey yok. Yani en elhamdülillahi rabbil alemin. En zeydun kaimun. Mesela bak fiile dahil olmadı. Ama fiile dahil olursa herhangi bir fiil olabilir. Ama in öyle değildi. İnkânet, inne zunnüke, ya ef'ali nakıs olacak ya ef'ali kulüp olacak. Ama en dahil olduğu zaman bütün fiillere dahil olur. Ve tedhulu dahil olur alel fi'li fiil üzerine. He? Mutlakan, mutlakan mef'ulü mutlak yani. Ha, mef'ulü mutlak yaparsın. Tamam mı? Yani utlika zalikel fi'lu itlakan. Tamam mı? Veya da tedhulu alel fi'li duhulen mutlakan. Mutlak bir duhul ile dahil olur. He? Veya da hal yaparsın. Hale kevni mutlakan. Mutlak olduğu halde yani leyse bi mukayyedin bi fi'lin min ef'alil mubtedi. Yani mübteda haber fiiliyle kayıtlı değil. Mutlak olarak fiile dahil olur. Tamam. Demek ki ne anladık o zaman? Dahil olduğu fiil. Efendim. Mutasarrıf fiil olabilir. Nasara yansura nasran gibi. Mutasarrıf olmayan fiil de olabilir. Asa gibi. Leysi. Ve en asa ve en leyse gibi. Başka? Şart fiili olabilir. Tebeyyenetil cinnu en levkânu, en levkânu gibi şart fiili olabilir, dua fiili olabilir ve en gadiballah, en gadibe. O mesela bizim kıraatı göre değil ama başka kıraattan, bizim kıraatı zaten muhafaf değil. Yani demek ki o zaman ne anlaşıldı? En muhafife, mutasarrıf, gayri mutasarrıf, kâde asâ gibi. Şart fiili, dua fiili, şart olmayan, dua olmayan bütün fiillere ne yapabilir? Dahil olabilir. Tamam. Anladık. Peki. Ama şartlar var tabii, geliyor şimdi. Ve yelzemu lazım gelir, gerekir. Ha, o eni muhafefe lazım gelir. Ma'al fi'li, fiille beraber. Öyle fiil ki el mutasarrifi, mutasarrif fiil. Yani nasara yensuru, nasran darebe, yadribu, darben alime, ya'lemu ilmen gibi kendisinin mastarı olan, muzarisi olan, emri olan o fiille beraber lazım gelir. Ne oldu halde o fiil? Gayrı şartı, şart fiili olmadığı halde. Hale kemni gayrı şartı, şart olmayan fiil ve duai ve dua olmayan bir fiil. Eğer ki enin başına geçtiği fiil, enden sonra gelen fiil, şart fiili değil, dua fiili de değil ve mazisi, muzarisi, mastarı, emri olan mutasarrıf bir fiil olursa lazım gelir. Ne lazım gelir? Ne lazım gelir? Bir, harfun nefi. Nefi harfi lazım gelir. Tamam mı? La lazım gelir. Ma lazım gelir. Len, lemma, in nafiye. Bunlardan biri lazım gelir. Nahu bak. Alimtü, ben bildim. En, muhakkak ki şan. La tekumu. Merfu okuyacaksın bunu. Mensup okursam o zaman eni nasibi olur. Fiil-i muzari nasip edende de en olur. Ona örnek değil. En la tekumu. En la tekumu. Peki en burada muhafifedir. Zamir-i şan-ı mukadder damel etmiş. La harfi nefi. Bak tekumu nasıl bir fiildir? Kame yekumu kıyamı. Mutasarrıf bir fiildir. Şart fiili değildir. Dua fiili değildir. Ne lazım geliyor başına? Efendim nefi lazım geliyor. Gelmiş. Tamam. Nefi gelmiş. Ondan dolayı da efendim en muhafif olduğunu biz anlıyoruz. Evet. Evet. Evet da başka da olur. Mesela eyahsebu en len yakdira. En len yakdira. Değil mi? Eyahsebu en يحسب أن لم يراه أحد لم يراه أحد تبينت أن ما تقوم ظننت أن لا تقوم مثلا نيسي قصة peki evet ne lazım gelir es-sinu sin lazım gelir Nahu kavli teala, Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimesinde olduğu gibi. Alime en seyekünü. Alime bildi. Bildi Cenab-ı Hak. En seyekünü. Evet. Alime fiil mazi mebni alefet. En eni muhaffefe. İsmi tahtında vücuben müstetir. Zamir-i şan mukadder. Yekünüye dahildir fiil. Mutasarrıf bir fiildir. Başına ne lazım geldi? Sin. Ha bak sin geldi buraya. Yani sin gelmesi bize ne anlatıyor? En eni muhafif eden. Evet da sevfe, sevfe. Evet, sevfe. Sevfe de la. Va'lem. Şair diyor ki va'lem. Bil fe'ilmul mer'i yenfe'uhu. Fe'ilmul mer'i. Kişinin bilgisi yenfe. Ona fayda verir. En muhakkak ki şan. سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِرَا قُدِرَا Her takdir edilen başa gelecek. Değil mi? Evet. يَنْفَوْ وَعَلَمْ بِلْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَوْ Neyi bil? En. Şunu bil ki سَوْفَ يَأْتِي ileride gelecek كُلُّ مَا قُدِرَا قُدِرَا Takdir edilen her bir şey ne yapacak? Gelecek. İnsana çatacak yani bunu bil. Tamam. En. En. En-i muhafife. Sevfe ye'ti. Sevfe ye'ti. Dahil olduğu fiilden önce ne lazım geldi? Ya harfi nefi. Ya sin ya sefe. Burada sefe bulunmuş. Evet. Kat. Kat lazım gelir. Nahve. Alimtü en. Kat tekumu. Alimtü en. Kad tekumu. Tamam. Anlaşıldı. Demek ki şart ve dua fiili olmayan fiile geldiği zaman o fiil mutasarrıf ise dört şeyden biri bulunacak. Bir, nefi bulunacak veya sin bulunacak veya sevfe bulunacak veya kat bulunacak. Bunlardan biri bulacak. Tamam. Velev kâne, eğer ki o eni muhafifinin dahil olduğu fiil olursa gayra mutasarrifin, mutasarrif olmayan, yani camit bir fiil olursa. Neyse lehu mastar yani. Mastarı yok. Asa gibi, kâde gibi. Evet de şartan şart fiili olursa kendisi mutasarrıftır. Tamam mı? Ama başına şart harfi gelmiş. İn gibi, lev gibi şart edatı gelmiş. Şart fiili olmuş. Evet de duaen veya dua makamında dua manası yani beddua olabilir, lehte dua olabilir, alehte dua olabilir. Dua manasıyla kullanılmış fiil olursa la yuhtacu ihtiyaç la yuhtacu ihtiyaç duyulmaz. La yuhtacu ihtiyaç duymaz veya la yahtacu o fiil ihtiyaç duymaz. Tamam mı? La yahtacu zalikel fi'l el medhul aleyhi. Evet. Eni muhaffefenin kendisine dahil olduğu fiil var ya. O fiil ihtiyaç duymaz ve la yuhtacu ihtiyaç duyulmaz. Nereye ihtiyaç duyulmaz? İlâ ehadi hâzîl hurufi. Bazı nüshalarda la yuhtacu, bazen la yahtacu yani. İkisi olabiliyor. La yahtacu olursa o fiil ihtiyaç duymaz. Yani enin başına geçtiği fiil var ya, enden sonra gelen fiil ihtiyaç duymuyor. Tamam, ihtiyaç duymuyor. Nereye ihtiyaç duymaz? İlâ ehadi hâzîl hurufi. Şu harflerden birine. Ne harfi nefiye ihtiyaç duyar, ne sine, ne sevfeye, ne kader. Bak. Ve en asa ve en leyse ve en gadiballahu en levkânu en levkânu ne harfi nefiye ihtiyaç var, ne sine, ne sevfeye, ne kadar hiçbir şey ihtiyaç yoktur. Anlaşıldı. Senin lisanda nasıl? Malum değil mi? Bu da benim şu eski kitaplarda la yuhtacu. La yuhtac ihtiyaç duyulmaz. O zaman ila hadi hadi'l hurufi o naib fail olur yani. Ama la yahtacu olsa daha güzel oluyor çünkü arkayla da bağlantılı tabii olmuş oluyor yani. La yahtacu ihtiyaç duymaz zalikel fi'l o fiil değil mi? Yani eni muhaffefenin dahil olduğu el fi'lüllezî dahalet el muhaffefetu aleyhi. O eni muhaffefenin dahil olduğu fiil ihtiyaç duymaz. İlâ eyyi şeyin la yahtacu ilâ ahadi hâzîl hurufi. Şu harflerden birine ihtiyaç duymaz. Örnek. Nahvu kavlihi teâlâ. Araf suresinde. Ve en asâ en yekûne. Ve en asâ en yekûne. Evet. Asâ fiiline dahil olmuş. Onun da mastarı yoktur. Asâ fiilin. Değil mi? En asâ. En yekûne kadık tarabı eceluhum. Tamam. Peki. Daha ne gibi? Ve kavlihi teâlâ. Tebeyyenet el cinnu. Tebeyyenet. Yani zahiret. Zuhur etti ki. El cinnu. Taifetül cinni. Cin taifesi. Anladı. Onlara zuhur etti ki. Evet. Nedir o? Neyi anladılar? En şan. Levkânu ya'lemûnel gaybe. Gaybu bilseler idi. Ma lebethu fil azabil mühin. O kendilerini horlayan o işkencenin içinde beklemezlerdi. Evet. En levkan. Şimdi kanu mutasarrıf bir fiildir. Mutasarrıf fiile dahil olduğu zaman da sin, sevfe, kat, harfi nefi bunlardan biri lazım gelir. Ama kanun başına ne geçti? Harfi şart. Ha, lev gelince artık daha başka bir edata ihtiyaç yoktur. Ve kavli teala evet yine Cenab-ı Allah'ın şu ayetinde vel hamisete vel hamisete evet nafin kıraatine göre diyor. Bizim kıraatı zaten ennedir yani değil mi? Vel hamisete vel hamisete evet en muhakkak işan gadiballahu aleyha. Gadiballahu, gadibe yagdabu, dördüncü babda. Gadiballahu aleyha, o kadını Allah gazap eylesin. Değil mi? Gazap eylesin. Beşincisi ise, vel hamisete, beşinci, yani dört defa şey yaptı, li'anda, yemin yaptı. Beşincisi nedir? Beşincisi Allah'ın gazabı o kadın üzerine olsun. Zina olayıyla ilgili ne anlayacak? Tamam. Eni muhafife zamir-i şanda amel ediyor. Gadiballahu aleyha cümlesi de onun haberi yani. Tamam. Hamsiden de bedel. Vel hamisete de değil mi? Şimdi yanlış bulmuyor mu? Vel hamisete. Vel hamisete mensup da. Vel hamisete. Tüm mü? Te. Vel hamise te. Tabi canım o orada çıkıyor. Evet öbürü üstteki vel hamise tü enne. O ayrı. Tamam. Bizde ennedir zaten bizim kıraatımızda enne. Enne gadaballahi aleyha inkâne minessâdık. Peki. Ve tuhaffefu kenne. Kenne de tahfif edilir. Fetulga yani fetubtalu. Fetubtalu iptal edilir yani. Yani ne olur? İptal edilir. Fetulga lagvedilir. Kenne anil amel yani. Amel etmekten lagvedilir. Amel edemez artık. Amel edemiyor. Tamam? Fetubtalu fetulga amel edilir. Fetulga iptal edilir yani. Ha. Yani yuptalu ameluha yani ameli iptal edilir. Amel edemez. Alel efsahi. Alel istimalil efsahi. En fasih istimale göre tamam mı? Efendim en fasih kullanmak göre şey yapılır. Ameli iptal edilir. Amel edemez. Nahu kablihi şairin sözünde olduğu gibi. Ken sediyahu hukkani. Ken sediyahu hukkan ken sediyahu sanki o göğsün iki memesi hukkani iki hukkadır. Erkek değil ha gene kadındır da. Öyle mi? Tabii. Erkek değil, kadındır da. O sadır kelimesine raci o. Zamir. Tamam onun için yani müzekker diyor. Adamı da bir kadını diyor yani. Ha. Kadını diyor da biz beytin baş tarafı var. Ve sadrin müşrigin nahri. Ve sadrin müşrigin nahri. Ve sadrin nice göğüsler var ki müşrigin nahri. Nahrı parlaktır. Nahar burası. Ha? Sadrin sadr. Ama burası sadr. Yine sadrun diye hareket etmiş hocam. Yok, vav rubbedir. Rubbe vavıdır. Müşrigul levni demiş hocam. Müşrik'in nahri. Efendim o şeydir, o rivayettir yani. Ha. Müşrik'in nahri onun sıfatıdır. Ve sadrin nice göğüs var ki müşrik'in nahri, nahri parlak. Nahri. Ha burası. Ha burası böyle parlak, parlıyor böyle. Tamam. Ken sediyahu, ken sanki sediya. İki göğüs, iki o meme. İki memesi. İki meme ki hü o göğüste. Yani şu göğüs sadır, bağır. O sadrın, o bahrın iki memesi hukkani. İki hukkadır. Yani iki hukka. Ya böyle şey ufak. İki hukka gibi, iki yuvarlak şey. Ne diyelim ona? İki. Şey desene ne? Ve kevaibettir efendim. Tomurcuklanmış yani. Anlaşıldı. Evet. Tamam manası mefhum. Onu bazısı şey diyor. O göğüs şeyin. O işte pehlivanın iki göğüs. Haa pehlivan. Pehlivanın Hiç alakası yok. Oğlum elvan iki çok olmaz mı ki? Şeyi kurtarıyor hocam. Bir gibiyi kurtarıyor. Yok o şiirdir. Demiş ne bir şey. Burada anlatmak istenilen nedir? Bak ke'en sediyahu. Ke'en sediyahu. Bak merfu oldu. Sediyahu mubtida. Hukkani haber. Ke'en amel edemedi yani. Amel etse nasıl olacaktı? Ke'en sediyeyhi. Sediyeyhi tesniyedir. Mensubun bilya. Ya ile mensubun. Hukkani haber olacak. Anlaşıldı. Tamam. Ve tuhaffefu lakin. Lakin ne de tahfif edilir? Lakin olur. Feyecibu bak. İza huffife feyecibu. Vacib olur. İlgâ'u. Amelin iptal edilir. Nahu mâ câin zeydun. Zeyd bana gelmedi. Ve lakin amrun hadirun. Ve lakin amran olmaz. Ve lakin amrun hadirun. Amran diyemezsin. Amel edemez. Tamam mı? Amel etmesi caiz değildir. Ve lakin amrun ancak amr efendim hadırın buradadır. Ve cüzü caiz olur. Şimdi ikisiyle alakalı ken ve lakin ikisiyle alakalı bir mesele söylüyor. Ve cüzü caiz olur hineydin hine tahfif yani vel ilga. Ameli iptal edildi, tahfif edildi. Ken lakin oldu. Hah o takdirde caizdir duhuluhuma. Bunların dahil olması caizdir. Ne üzerine dahil olması caizdir? Alel fi'li, fiil üzerine dahil olmaları caizdir. Tamam mı? Duhuluhuma. Bu ikisi de dahil olabilirler. Alel fi'li, fiil üzerine dahil olmaları. Yani lintifail, mani ortadan kalkmıştır. Mani neydi? Amel etmesiydi. Amel ettikleri zaman da fiile dahil olamaz. İsme dahil olur, iki ismi dahil olur. Müptida haber olan iki ismi evet. Dahil oluyordu. Ama amel ki ortadan kalkınca artık fiil üzerine dahil olması caizdir. Nahu. Ken gâme. Ken gâme. Sanki kalkmış. Ken gâme zeydün. Sanki zeyd kalkmış. Ve ma gâme zeydün. Oysa zeyd kalkmadı. Ve lakin kâde. Ve lakin kâde. Ken gâme. Ken tahfif edilince gâme fiilinin başına geldi. Lakin o da takvimini kaade fiilini yaptı. Başına geldi. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sabah sabah.